Nayoki bako tongo tongo ngai Selina se polinga kangai Na tongo na la mukama kanisi Selina nga mwana na kondi Bako finga ngatika ba finga mama Selina nga na yo makwela Aha Bako emba ngatika ba emba mama Selina talase na miso Uro Bayela kayo na ba Mercedes Selina nga iko pobre malolere Bako lataka baka za kamila iye Selina yanga na yoto yokana Selina mi amor Nayoki bako tongo tongo ngai Selina se polinga kangai Tongo na la mukama kanisi Selina nga mwana na kondi Bako finga nga tika ba finga mama Selina nga na yo makwela Aha. Bako emba nga tika ba emba mama Selina tala senda miso Mercedes Selina nga iko pobre malolere Bako lataka baka za kamila iye Selina yanga na yoto yokana Kalambudwe yanga na yorele Botika botika na boyo sele Kotinda sakre poto puta na mama La kokota nzela ya masubwe Pona zuwa seyo babanda babangae Selina sele kokangalo pangote Nakoya na pokwa selina o mama Nakoya na pokwa Selina o mama Selina mama Selina mama Selina mama